To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 4 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis trójki. Incydent w Londynie. Ciężarówka wjechała w ludzi na London Bridge. 75 tysięcy młodych na spotkaniu w Lednicy. Za chwilę przejdą przez Bramę Rybę. W wyborach parlamentarnych głosują już Francuzi mieszkający poza granicami kraju. Na początek serwisu Londyn. Ciężarówka wjechała w ludzi na moście londyńskim. Na miejscu jest policja, zamknięto sam most i pobliską stację metra. Według pierwszych doniesień brytyjskich mediów co najmniej 5 osób zostało rannych. Policja potwierdza, że doszło do incydentu. Na razie nie ma informacji, czy był to zamach terrorystyczny, informuje BBC. Będąca na miejscu incydentu reporterka stacji nie wyklucza, że kierowca mógł być pijany i stracił panowanie nad vanem. Wiadomo, że auto jechało z prędkością około 70 kilometrów na godzinę. Teraz w serwisie Lednica, gdzie w spotkaniu młodych uczestniczy 75 tysięcy osób. Były tańce, modlitwa, msza i przesłanie papieża. Na polach nad jeziorem lednickim jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak wygląda ostatni punkt spotkania. Ostatnim punktem przed rozejściem się do domów była adoracja Najświętszego Sakramentu, a potem w ciszy tysiące ludzi stanęły z zapalonymi świecami. Ucichły śpiew i tańce, a nad polami lednickimi słyszeliśmy samotny dźwięk skrzypiec. Teraz po uroczystym akcie wyboru Chrystusa uczestnicy spotkania po kolei przechodzą przez usytuowaną na wzniesieniu bramę w kształcie ryby, chrześcijańskiego znaku Jezusa. Brama Ryba jest podświetlona reflektorami, widać ją jak jaśnieje z daleka kolejno w wieloma barwami, a uczestnicy spotkania młodych Lednica 2000 powoli w orszaku wychodzą z pól lednickich przez Bramę Rybę w rytmie hymnu lednickiego spotkania. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Już w ten weekend rozpoczęła się pierwsza tura francuskich wyborów parlamentarnych. Głosują Francuzi poza granicami kraju, tydzień wcześniej niż mieszkający we Francji. Dla Francuzów mieszkających za granicą zorganizowano 11 okręgów wyborczych. Najwcześniej do urn pójdą obywatele francuscy mieszkający w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej. W niedzielę otwarte są lokale wyborcze w Izraelu, w Turcji, w niektórych państwach południowej Europy oraz w Afryce, a dalej w Wielkiej Brytanii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Według kalendarium wyborczego pierwsza tura we Francji metropolitarnej, a także na jej terytoriach zamorskich, od położonego daleko na północy u wybrzeży Kanady Saint-Pierre i Miquelon po Antyle i Nową Kaledonię, pierwsza która odbędzie się 11 czerwca, druga tydzień później. Władze zdecydowały się na wcześniejsze głosowanie w okręgach leżących poza granicami Francji, by dać możliwość kandydatom na spotkanie się z elektoratem. Oficjalne wyniki głosowania obywateli francuskich mieszkających poza swoim krajem będą podane w poniedziałek, orientacyjne już w niedzielę wieczorem. W wyborach prezydenckich Emmanuel Macron uzyskał w pierwszej turze ponad 40% głosów, w drugiej niemal 90%. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Około 30 osób zostało rannych w strefie kibica na Piazza San Carlo w Turynie, gdzie oglądano finał piłkarskiej Ligi Mistrzów Real Madrid-Juventus Turyn. W tłumie wybuchła panika po tym, gdy pękła metalowa balustrada. Kibice usłyszeli huk i myśleli, że to eksplozja bomby. Wielu rzuciło się do ucieczki, depcząc inne osoby. Przewrócone zostały barierki ochronne. Służby medyczne podały, że do szpitali trafiło ponad 30 osób z niegroźnymi obrażeniami. Dokładny bilans nie jest jeszcze znany. A w Cardiff Real Madryt pokonał Juventus Turyn 4-1 i obronił trofeum piłkarskiej Ligi Mistrzów. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pogorszenie pogody, będzie pochmurno, a do tego deszcz i burze, miejscami z gradem i silnym wiatrem. Pogodnie tylko na południowym wschodzie. 18 stopni nad morzem, 22 na zachodzie, do 27 w centrum i 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. XXI wiek co rusz pokazuje, że w cenie jest łączenie gatunków. Jazz wchodzi w interakcję z muzyką techno, orkiestry symfoniczne wykonują muzykę stworzoną pierwotnie przy pomocy komputerów, a ikony muzyki elektronicznej coraz częściej udowadniają, że zależy im na pokazaniu, iż są pełnoprawnymi muzykami, tak więc kompletują zespoły i w tradycyjny sposób grają swoje kompozycje. Mówiąc w skrócie, postmodernizm w muzyce coraz częściej oznacza przeróżne fascynujące mutacje, którym dziś poświęcimy sporo czasu. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie.

Tak, w roku 2017 brzmi utwór Desire Carla Craiga. Powstały pierwotnie 23 lata wcześniej i wydany pod nazwą 69 w wytwórni Planet E. Elektroniczno samplowana kompozycja otrzymuje współcześnie potężne, monumentalne wsparcie. A wszystko za sprawą francuskiej orkiestry Le Siècle, prowadzonej przez François-Xavier Rota, który wspólnie z Francesco Tristano i rzecz jasna Carlem Craigiem podjęli się przepisania elektroniki na pięciolinii i wykonania tej muzyki w przestrzeni filharmonii. Uważni słuchacze Potrójnego Pasma już wiedzą, że chodzi o album Versus, na którym znalazły się reinterpretacje muzyki Carla Craiga. Ten album robi na mnie olbrzymie wrażenie, ale bynajmniej nie z powodu łączenia elektroniki z potężnymi składami symfonicznymi, ale chyba bardziej dlatego, że Craigowi jako pierwszemu z całego towarzystwa wywodzącemu się z Detroit udało się przy pomocy klasycznych środków zachować mroczny i jednocześnie dynamiczny charakter Detroit Techno, co we wcześniejszych projektach na przykład Derricka Maya czy Jeffa Millsa wcale takie oczywiste nie było. Czegoś najzwyczajniej zabrakło, bo propozycja wspólnego grania z dużą orkiestrą jeszcze nie załatwia sprawy i nie daje sukcesu, kiedy w tym wszystkim nie zachowa się pewnej, nazwijmy to, estetyki charakterystycznej dla amerykańskiej elektroniki tworzonej w Motor City. Nie dziwi zatem informacja, że prace nad tym albumem trwały od 2009 roku. Orkiestra Le Siècle pod dyrekcją François Xavier Rota, Francesco Tristano na fortepianie i w warstwie elektronicznej. Autor tego nagrania Carl Craik. To wszystko jako wstęp do naszego spotkania w potrójnym paśmie przenoszenia, w którym najważniejszym tematem będzie najnowszy album Square Pushera, wpisujący się w transkrypcję muzyki elektronicznej na tradycyjne instrumenty, z tym, że filharmonię zamieniamy na jazzowy klub, w którym muzycy jego zespołu czują się w tym przedsięwzięciu chyba najlepiej. Na początku marca miała miejsce premiera najnowszej płyty Thomasa Jenkinsona, czyli Square Pushera. Tę nazwę znają wszyscy fani muzyki elektronicznej, bowiem jakby dobrze poszperać, to jego płyty obecne są w naszej przestrzeni od połowy lat 90., kiedy to zadziwiał świat połamanymi, często na pierwszy rzut ucha nieskładnymi nagraniami, które dopiero po pewnym czasie jakoś przyklejały się do naszego umysłu, no i po zastanowieniu i przeanalizowaniu dawały się zrozumieć. Dziś Square Pusher to lider elektroniczno-elektrycznego zespołu jazzowego Shuba Leader One. Jest to kwartet, a właściwie kwintet, bowiem przy wymienianiu poszczególnych muzyków za każdym razem pojawia się akustyk, który, jak się można domyślić, pełni w tym układzie równorzędną rolę. Ale po kolei. Square Pusher gra tutaj na elektrycznym basie. Do tego mamy też keyboardzistę, gitarzystę i bardzo sprawnego drumera, który nadaje mocny ton temu jazzowo-elektrycznemu przedsięwzięciu, w ramach którego stare elektroniczne kompozycje Jenkinsona przełożone zostały na jazz-rockową elektroniczną postać. We'll be right back. Czujne pasmo. Przenoszenie. Electrack. Taki tytuł nosi płyta zespołu Supider One, którego liderem jest Square Pusher. Projekt został powołany do życia w celu prezentacji muzyki tego gentlemana w regularnym składzie muzyków. W trakcie występów jazzowe wariacje, perkusyjne polirytmie i kosmiczne elektroniczne brzmienia wzbogacone są o wyjątkową sceniczną oprawę, w której najważniejszym elementem wydają się charakterystyczne świecące maski, troszkę jakby przypominające duet Daft Punk. Jednak z muzyką francuskich robotów niewiele to przedsięwzięcie ma wspólnego, ponieważ nie kolejne przyciski determinują poszczególne kompozycje, a wyjątkowej jakości muzyczne rzemiosło plasujące projekt Jenkinsona w przestrzeni jazzowych futurystów. czujne pasmo. Przenoszenie. Cheerleader One, czyli zespół Square Pushera, w którym jego lider Thomas Jenkinson jawi się jako wirtuos elektrycznego basu, co w połączeniu z talentem, jak Państwo słyszeli, bardzo energicznego perkusisty, nadaje tej muzyce bardzo szlachetny sznyt, o czym niedawno mogli się przekonać melomani, którzy przybyli do Szczecina, gdzie ów projekt został zaprezentowany. Electrack Serdecznie polecam Państwu tę płytę. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim jazz i muzyka eksperymentalna, połączona z turntablizmem, czyli postrzeganiem gramofonu nie tylko poprzez pryzmat odtwarzacza, ale przede wszystkim patrzenia na gramofon jak na instrument. To będzie przygoda z muzyką Paula Davida Millera, znanego szerokiej publiczności jako DJ Spooky. Przed Państwem Optometria.